اگر کوئی نشے کی حالت میں کلمہ کفر کہے تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ نشہ اگر واقعی نشہ ہے تو نشے میں اگر کسی نے کفر بکا, واقعی وہ نشے میں, وہ کافر نہیں ہوگا. اور اگر نشہ نہیں ہے اور کفر بکا ہوش و حواس کے ساتھ, تو اس کی صورتیں, بعض فقی کفر ہوتے ہیں, کلامی ہوتے ہیں, لزوم کفر, التزام کفر, بعض صورتوں میں جہالت عذر ہوتی ہے. اب اس کی ہے تفصیل. آپ نویں حصے میں بہار شریعت کے مرتد کا بیان, یہ پورا چیپٹر ضرور پڑھیں, بہت مفید ہے آپ کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.